Madalas at nahihirapan akong sabihin ang harapan ko. Pero ngayon, sasabihin ko na. Kayo sa mga taong sa'kin ay umalalay, hindi nagbabaya, di naging maramot sa pagmamahal na di ko malilimot. Ama at aking ina, mga kapatid, mahal ko sila. Mga pamangking nagbibigay saya, ako pa rin si Aris, walang nag-iba. At kayo, salamat Shoni, love kayo ni Daddy. Hindi magbabago ang aking pangako. Ano man ang mangyari, ako ang aako. Handa kong gawin ang lahat, kahit alam kong hindi ito sapat na malaman ng lalim ng pagmamahal. Kahit aking buhay handa kong isugal, dahil kayo. Ako'y naniniwalang ikaw ay aking kapatid. Kaibigan na sa'kin ay naghahatid na lakas ng loob kapag di ko na kayang hawakan ng mic, laging magpakilala. Nalirig ang tagabi ng una kung tawagin ay glass. Tapusin ko munang awitin kung bago pa ako maiyak. Sa mga makarating ay lagi mong kasama sa aking awitin, sana'y maalala dahil kayo. At luhang din